Może mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu na czymś ukrycie, był więc między nami. A nasze ciała są chucia, w nich jest więcej. Szybiesz, jesteście piękni. 30-letni. Jesteście piękni, mówię do mnie. 20-letni, więc jesteście najpiękniejsi. I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo i znowu wiosna, wiosna, lepiej wiosna czas. Wiosną mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesiadaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie mam ojca. Noce są krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej. Szybie! Co? Naprawdę jesteście piękni. I to jest dla was. Mieszka w Polsce, mieszka tu. ja. Na kamienne schody zaczepia mnie pijanych Medellinieru. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu. Sklepy z lekiem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe ciwelonki. Czy byłeś kiedyś w kupnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Po trzeciej organek z Kazikiem, Polska, męskie granie 2018. Organek w tym roku będzie się prezentować w męskim graniu, Kazik nie. No właśnie, Polska, dzisiaj Finlandia, Polska. Ciekawe, jakie chodniki będą po meczu, obyśmy nie mieli kaca. Bo po tym, co się wydarzyło przedwczoraj od tego niedzielnego wieczoru i to, co się dzieje, to jakbyśmy jeszcze przegrali, no to proszę Państwa, SOS, ale lepiej nie kończyć. Lepiej grać. U nas teraz Nosowska, Zalewski i Igo Sing Sing. Czasem proszę. jestem lepsza niż cała reszta pań, cały papski wyż. Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS, próbuj widząc SOS. Cyganie, jestem lepsza niż cała reszta pań, cały papski wyż. Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS. Mimo zami jesień się zaczyna. Złotawa krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów fruwały za mną jasne anioły. Śmiertelni żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni. Minut po trzeciej. Nieśmiertelny przekaz Juliana Tuwima. Wspomnienie męskiego grania, tym razem sprzed 6 lat. Trójka włączona, no tak, są z nami jasne anioły. To też znakomity przykład, jak przedstawiać uczucie, jak zachwycać się wielkim pięknym. To teraz, bo życie to nie bajka jednak, już nie z cukierni, choć w sumie to jednak się żyje cudnie. Los, cebula i krokodyle łzy, Koma w Trójce z męskiego grania. Palce, wypij mleko. zniszczy cywilizację. To nie jest dostateczny powód, by wybuchać płaczem. Thank you. wiecznością. Ja w twoich ramionach nieistotny, ty dysonans, gdy szczęścia strzał nad przepaścią. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Że ja się tego wyrzekam. Tych ranków jak febra u okien twych jak żebrak. Siedziałem za drzewem nieraz. Tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos. Nocą, gdy będę umierał, zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakrętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakrętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie. Nikt tak pięknie nie mówi, że się boi miłości jak ty. Daria i Dawid w trójce ze słowami grabarza. A jak ty? To jest dobre pytanie. Co tam w oczach? Mam nadzieję, że strachu to raczej nie widać. Raz się żyje, warto być odważnym, ale z drugiej strony też nienaiwnym. O, właśnie przy okazji, naiwność i strach. To te słowa między innymi udźwiękowimy w piątek po północy w audycji Trójka pod Księżycem, na którą zapraszam w imieniu Baszki Marcinik. Zresztą w jakimś stopniu ja też jako oprawca muzyczny słów. Tymczasem trochę grunge'u. Mój ulubiony zespół, jeżeli chodzi o produkcję ze Seattle, Alice in Chains Wood, czyli fragment no, fenomenalnej, znakomitej, kultowej już płyty Dirt, ale tutaj z męskiego grania. Igo i Krzysiek Zalewski, bardzo daleko od oryginału i dobrze, bo ciekawie, bo to krótko mówiąc, warto tworzyć, a nie odtwarzać. Wszyscy razem! it again. The same old trip that was back then. So I made a big mistake. Try to see it once my way. Into the flood again. The same old trip that was back then. So I made a big mistake. I try to see it once my way. Krzysztof Zalewski. Bo brawa się należą, to też super wersja inna. Bo Trójka jak żadna inna stacja potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością, nie tracąc absolutnie na jakości, bo niezależnie od wszystkiego, to jakość jest kluczem do tego, by w życiu doświadczać wielkiego piękna. A przy okazji Trójka, no to rób co chcesz. To kwiat jabłoni na drzewo, a niech sobie kwitnie wśród zieleni. Krzysiek Zalewski zostaje, dołączają do niego Organek i Igo i chcemy być sobą i perfekcyjnie z męskiego grania. I jeszcze jedno, program trzeci, czyli nie chcemy. Jesteśmy. Jak co dzień rano, bułkę maślaną, popijam kawą nad gazety plamą. Nikt mi nie powie, wiem co mam robić. Szklanką o ścianę rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi ten co się boi, nawet odkłonić szklankę ściska w dłoni. Ortalią szary chwytam za pary i przerażonej twarzy przykrzę prosto. Zawsze pozostawaj tylko sobą, by nie wolić. Tak, tak, to Trójka, Polskie Radio. Kacperczyk, Mrozu i Zawiałow, Męskie Granie w Wielkim Pięknie jeszcze przez dokładnie 12 minut, no bo 12 do 4. Wschód słońca dzisiaj 13 po pełnej, to muzycznie wędrujemy ku słońcu, tym razem za chwilę z Kaśką i z kolegami. Przy okazji pasujący tytuł, cytat dnia, uśmiech też wędruje daleko. Kaśka to ma ten uśmiech uroczy i te, w zasadzie to od zawsze. No to słuchamy, mam nadzieję, że uśmiechem dobrze się wstaje z programem trzecim. W trójce teraz Hej, oczywiście, z męskiego grania. Kryzysową narzeczoną, po malutku zaproszono po malutku żyć. Tak jak nam tu naznaczono, mogłaś moją być, jakoś ze mną przebiegować, zamiast krzyczyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesoły świąt, wesoły świąt, wesoły świąt. Do czwartej, kryzysowa narzeczona wyśpiewana przez Vito Bambino przy wsparciu Darii i Dawida. No właśnie, zawiało w podsiadło. Oni w tym roku od męskiego grania odpoczywają, ale Lady Punk wejdą do gry i będą prezentować się pod hasłem Lady Punk gra pierwszą płytę, czyli kryzysową narzeczoną też. Radek Nałęcz nadchodzi, Beata Wolska zostaje. Od czwartej, jak codziennie w Trójce coś mi świta, no to w zasadzie ode mnie, to mam nadzieję, że zostaliście Państwo odpowiednio pozytywnie naładowani. Dzisiaj jest dzień elektryka, to też życzę, że jeżeli będą się trafiać dzisiaj jakieś spięcia, to oby krótkie. To elektrycznie też na koniec męskiego grania. No i jeszcze jedno. Michał Żołądkowski. Pięknie dziękuję. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto. Poddajcie się, dziewczyny też. autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię.